Zmywam wódce brud powagi. Breja, ociekasz się. Kąpię w tym moje wersety zagłady. Krew purpurą barwi śnieg. Wyłączam TV, jakbym zatrzasnął syp śmiecia. Czuję, że trochę zelżał smród. A spory procent społeczeństwa jest bezwzwrotnie zatracony. Ma gnijące odleżyny i chory mózg. Prawdę fabrykują głowy pełne szczurów. A biegunka językowa to rozrywka dla mas. Nie wiesz kto jest kim, nawet czy sam jesteś sobą. Bo kim masz być, mówią tobie cały czas. Zagoniony i skundlony, nie masz czasu by pomyśleć. Wciąż na nowo kalibrują twoje poglądy na świat. Aberracje umysłowe i rozrywki dla małp. Naśladujesz nie myśląc, wolisz być taki sam. Świnie noszą koronę, orzeł w gównie tonie. A czerwono-białe płótno porwał wiatr. A ja zmywam wódce brud z tej flagi. Breja, ociekam się. Kąpię w tym moje wersety zagłady. Krew purpurą barwi śnieg. Wyłączam radio, jestem ponadto. Wolę milczenie niż kłamstwo w głos. Gdy autorytet to były konfident, który swoją metrykę palił w czarną noc. Biedni się męczą i klęczą, błogosławieni tłustą upierścienioną ręką. A bogaci w pocie czoła debatują na szczytach i solidarnie współczują im zdalnie. Przed obiektywami kamer dając wyrazy poparcia, popijając koktajlem śmiechu i politowania. Puste słowa, aby oczarować motłoch. Nie czujesz, że frazesy dudnią jak dzwon. Mieć monopol na prawdę, aby wytrzeć nią mordę. A na końcu w bagnie utopić ją. A ja zmywam wódce brud z tej prawdy. Breja, ociekasz się. Kąpię w tym moje wersety zagłady. Krew purpurą barwi śnieg. Niech płoną gazety lub czasopisma. Ich tu śmierdzi jak gnijący trup. Błyszczące jak klozety, wciąż te same nazwiska. Z kolorowych tabloidów patrzą na szary tu. Wzory do naśladowania, wszędzie aż do wyżegania. Opiniotwórcze elity, rakotwórcze zajadle. Dla każdej innej myśli, przez nie nieautoryzowane. A gdzie ambasada z krainy zdrowego rozsądku? Aby każdy z nas usłyszeć ją mógł. W ruinach dumy i honoru, zduszona wśród milionów krzykliwych tonów i klinicznych chorych słów. Spójrz w niebo, świna tego nie potrafi. Nie naśladuj ślepo, tak jak tresowane małpy. Szukaj sensu wśród wersów mądrych wierszy. Prawda ty się między nami, twojej samodzielnej myśli. Prawda przeciw światu, pierwszy krok jest najtrudniejszy. A ja zrywam ten brud słowami. Breja, ociekasz się. Kąpię w tym moje wersety zagłady. Krew purpurą barwi śnieg. W ostatniej chwili miasto zdecydowało, że nie zaprosi grupy 5 Wabębic. Opinia Bielszczadowic była taka, że zespół może nieść treści, które zagrożą.